د دې زاینه د دویم باب شروع شو د دویم باب چې دا وګت دی کنه خدا ورسی کی ترکمه پوری دویم باب به تر یو سل اتش په سمایا ته پوری 168 نمبر آیا ته پوری خو ګورئ پدې کې دې څه شي پدې کې د ټول د موسی علی السلام واقعا ټول د موسی علی السلام واقعا ده نو چې واقعا ده پکې پاره کې بیا مونږه مقامات جوړو نو دا واقعا تقریبا مونږه پښپغو مقامات تقسیمو پښې شپق مقامات خاص پک فصلونه ورته توایا پشپق فصلونه تقسیمو پړومبه فصل چې ده اور دې ځای نه شروع کیږي د موسی علی السلام واقعا لومبه فصلې تر کومه پوره ده هغه تر 126 نمبر آیات پوره ده در یو سن شپږشته آیات پوره په دې لومبه فصل کې دي څه په دې کې وای د موسی علی السلام را تک ده اے دعوت ده مناظره ده غټل دي د فرعون پړکی دل دی او بیا د آغاز وروزی جام کړي پوهشه کنه بیا څه نشته بس دغه دی پکې ښه په دې واقع کې داري خو اوله دعوت اجمالی بیان نه بیا وروسته تفصیلی شروع کړي دا اول مقام دی دا ټول دغه دعوت اول پړاو دی ښه تاسو ته ګورئ ثم بعثنا من بعدهم موسى بیا موږ راولېګه پس ته دوی نه موسی علی السلام موسی علی السلام واقعا دې پار راولې چې موسی علی السلام دعوت د توحید بیان کړی تاسو توحید دعوت بیانوي ته موسی علی السلام دعوت کې ګور د فرعون مکه ته څنګه په بهادرۍ ولاړو بهادر شه دریم نمبر موسی علی السلام ما انزل الله تعالی ته دعوت بیان کړی تاسو ما انزل الله تعالی ته څنګه دعوت بیان کړی درې وړه خبرې موږ په دې کې مرادي او بیا په دې کې د واقعې اکثر د شعیب علی السلام د واقعې نه پس راوړي زکه چې د شعیب علی السلام نه پس دی او د شعیب علی السلام نورم کړی وکنه پوه شئ البته مادیان ته تللو نو البته لور کڑوا براشی تفصیلن بیا فیسبوک ته قصص کی وایو ثم بعثنا بیامنگر اولیگ من بعدهم پس دی پیغمبران موسی علیہ السلام بی آیاتنا واضح دلائل خپل سره الی فرعون تا دلائل خپل سره الی فرعون تا و ملئه سرداران دو فرعون تا غټانو تا فظلموا بها نو غی ظلم کو پدغه آیاتونو باندې ظلم سو نو مال تو سوت نمل کرازی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وخی یقینی معنی ته بالکل جزیدی کو انکارتنو کو اللہ وی دغی ظلم دے فانظرنو گورا کئی فکانا عاقبت المفسدین سرنگیو انجام دو فسادیانو پا دیگی لدہ تو یا واقعی سا گورے پا لند انداز کرانا موسیٰ علیہ السلام راگے فرعون تا دعوت ورکو انکاریو کو فسادیان میں تباہ کرانا دا پا دیو آیات کے طول قصہ والی اجمال لتراجمہ کرو اوزر تفصیل شروع کئی خواہ وقالت موسى اسی موسی علیہ السلام راغ دعوت تفصیلی دا پدی دو آیاتونو کے بیانئی وقال موسی او موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول یقینا رسول من رب العالمین رالی گلی چھم طرف رب العالمین اول دعوت می دادی خ حقیق او حقیق ظہیر اسناکم اے یوم علیکم حقیق ذک لکیم علا ان پدی خبر بانی لا اقول علی اللہ چنبویم پا اللہ بانی الا الحق مگر رشتیا خبرہ زگوارد پدی خبر اکلکیم چی پا اللہ بانی رشتیا ویم دروغ نویم یوم مانا حقیق ویوم مانا حریص زحیر اسناکیم علا ان پدی خبر بانی لا اقول چنبویم علی اللہ پا اللہ بانی الا الحق مگر رشتیا خبرہ قد جئتکم یقین انزلا غلیم تاستا ببینت پا واضح دلیل سرا من ربکم طرف در افتاسنا فعر نفع آمن دلتا کے تقدیر دے ایمان راولا وال او بل سکارو کا ارسل معی بنی اسرائیل ولی گما سر بنی اسرائیل کیوں دا پا مصر کے پراتو نفع مصر کی دا بنی اسرائیل بانی فرعون ظلم کولو موسیٰ علیہ السلام دا دعوت دو مقصد یو دا توحید دعوتو او دین دا بنی اسرائیل موحد قومو دا مومنانو ولیکن فرعون پہ ظلمونا کلیو اوزان تبی غلامان زردولیو نو دا دی مومن قوم ازادی دا دویم دا غده خواه مظلوم قوم مرد تکول دا موسیٰ علیہ السلام پہ دا غده او دا خواه خوچی مظلوم قوم بی مسلمانی نو دا غده مرد تکولی چه اوزان نده تواج قوم که کاتولی و که ظالمی ارسنگی دی بوسر و لارم دا غده بیا نارواده قال اللہ قال ان کنت جیتا بی آیت اوی دی موسیٰ ان کنت فرعون اس خالا دا فرعون جواب دی فرعون انکار کئی انکار نمخ کی اول دا پختنه کئی ان كنت جئت بآيات كتارا وڑی کما معجزہ ور فرعون تا پتہ جو پیغمبر راضی معجزہ راوڑی فات بها نورای را پیش کا ان كنت من الصادقین کئیت درشتنونا چه دای و تووی نفعلقا عصاهو اغر ظول موسیٰ علیہ السلام عصاهو همسا اخفلا فیدا ہی سعبان مبین نناتا پاگئی و اجدہا کاروا لوی خامار تینا جور شد غلط خامار بین که تاریخ کتابون تا تو گوری کنا یا پاکی آتی اسی پاکی لیکن پوشی و ایدائی واج جامع پا دقا فرعون دقا سر دلان دیکھا بلے چی دبان دیکھا پوشی فرعون غریب و یوی چی ما ماب تو پرید نوری کسی دا دقا شو او دل دا که سوال دے سوال دا دے چی دل تا وی غط آج دا حاوا پس صورت نمل کے براشی ها چی وی غور دولا فا اداہیا فسوت طاہا کے برادی پیدا ہی حیت تصحا یو مار وبت کر دے دوں اپ کو صحیح مار جی غٹ مار شدا خود لڑا کی وہ لیکن سورۃ النمل کے برادی کی جا کانھا جانن گویا کہ دا وڑو کے دمار بچے پوش میں اس دل تے بس چل کے چ دل تے وہ غٹ اج دہا وال تو دمار بچے اے لیکن وہ دمار بچے کو ال تے پتور کیو کوئی تور گھر کے اللہ ور تے تی اوگل دوا ال تے کو خود کے وڑو کے دمار بچے او چ اگے کی ضرورت نو دورا گھٹ کی سیتا دل تے فرعون تر اس مقابلہ ر دل تے اللہ گھٹ اج دہا جوڑا کلا نو دا کی کی دار دائیں نو فرق تے یا داوا چ او کو غٹ مار خدا غٹ خمار یا گرتی دی نشی کے تاسو خیال ہو کوئی کھ لیکن دا پ گر دے دو کہ دا تو تا وہ کے دمار بچے لے دمرا تین گر دے دو نو دا خبر الا وانا ذا عیدہ او راوی با ثلاث فل پوش فی فاذا هی بیضاء ناسا تا غلاس تک سپینو لناظرین کتن کو تا مصار اسلام تے ہاں بلا معجزہ دا تے اللہ دا کو تا تک دا اے وی ہاں چلا دا کو غلا کد بجلی دو دا ٹیوب لائٹ پشان تے رات پشان تے پڑتی حیران شو خلق پوش کنا دا جو معجزہ موسی علیہ السلام ور پیش کی قال الملأ من قوم فرعون اس تے دا کیسا شروع ہوا نو وی سردارانو غٹانو دا قوم دے فرعون نا وی ان ھذا ساخر علیم خلق انکار کی جاتی کی وی یقینا دا موسی علیہ السلام جادوگر دے خپو یا جادوگر دے دا دی سرداران اول وی نا نا دا اول دی وی یا پس تو تاھا کراشی قال للملئ حوله وی دا سرداران تے چگیر چاپی روتنا وی ان ھذا لساحر علیم دا خو یقینا دیر کو جادوگر دے دا اول دوی نو چه دوی نا اخو بیا خان خوی کنا اخو ناس دی تی نو اخو ویلی وی ان ھذا لساحر علیم او بالکل وی پوخ جادوگر دے یرید ان یخرجکم وی دا جادو سر پارا کی خا اس گورا دا پروپاگاندا لوی رامی دی یرید ان یخرجکم می اراده لری چ اوبا دی تاسو من ارضکم د دې زمکه ستاسو نا فماذا تامرون نو س امر کوي تاسو خوښه یرید ان یخرجکم من ارضکم کله مطلب دې چې مون حکومت وي خلک حکومت خو چون کې حکومت والا خدا نه وي زمانه کوته خپل بیا خلک کوي تاسو دی واخلي نو دې ټول قوم د صلاح د تاسو خلاف دې در دې قوم خلاف دې قوم غرقي نو دا د قومین خلاف راپورته کوي فماذا تامرون تر پرونه پورې وی وی زه ربي مارابو چې موسی علی السلام راغی الله تعالی وي مونږ موسی علی السلام ورکل سلطان مبین روز کارا دمرا روز دے پیرا چی آگا پاک اول وی ذرابی ما او سغی توی فمازہ تأمرون تانا سامر کوئی کنا زمان موری منم پوشوی قالو اگی ور تووی ارجح پوشوی اگی ور تیجا خامر منی وقت کیلا ارجح اخر امرهو رستو کا معاملہ دا موسیٰ علیہ السلام تقریق دا و اقاہو او رور دا پوشوی راشوی مین خبری تا و ارسل فی المدائن حاشرین او ادلیگا پخارونو کے حاشرین جمع کون کی ویدا حاشرین سے دون سے وی خلق راجہ مکہ لکھ راجہ سے اعلان دے داوی ہو لیگا خواستن کی یا تو کبھی کل ساخر علیم را بولی تا تہر پوئے جادوگر پوئے جادوگر بنا ترا ولی و جا اس سحرتون بس غی لار جادوگر راجہ مکل جادوگر راجہ مکل چرار و جا اس سحرتون را جادوگر خا فقالو دی وی ان لنا لاجرا اس ترال نو اول دی سکئی و جا سار دو فرعون را جادوگر فرعون تقالو دی وی ان لنا لاجرا یقینا من دے پارا بسو مزدوری بھی کنا ان کننا نحن الغالبین سینام منام براکے کنا کچر تمنگا غالب شو فرعون وتوی نام پری دے بلا زاون دے پدا سے معاملہ کہ گیوی ما تا تو لب کار او کو نبتا تو گوری قال فرعون وتوی نعم اولنا وانکم لمن المقربین او یقینا تا تو مجلس کی مات نزدو خلق ای سو مسٹو نہ کوڑے در کون دلا کوئی بھی اسم لے کی سٹو نہ در کون تا تو کلا وای تے دا طرف دا غلا دا کی تے نشتا لے خا او سیدا چ دا اوس وا اگے دار میدان تا قالو دی وی یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا کوئی تو غرزہ و پیش وإما أن نكون نحن الملقين يا بشمونغا أول غرزة أنكي کی منگ خپل سحر اول پیش کو تے پیش کی موسی علیہ السلام ورتے قال موسی علیہ السلام دغه وی شربینی وی دی ادب وکړو الله ورته ایمان زکه نصیب کړو ادب وکړو موسی علیہ السلام قال موسی علیہ السلام ورته وی الکو پیش کی فلما القون کله چدی پیش کو سحروا اعین الناس نو چې شم بندی وکړه پستر ګو خلق باندې وستر حبوهم خلق او يرول وجاءوا او راتلو کل بسحر عظیم پس حجادلو سلام وجاءوا بسحر عظيم او راي رجالو واوحينا الى موسى من وحي موسى عليه السلام تا بل ذاك براج فاوجس في نفسه خيفه موسى موسى عليه السلام تن فضلت يرا پٹکلا اغا تیمو دار شو اغا تو سو دار شو اغا پدینہ جما دوی دے مانگوران نا اڑا نا داری دو یا دی نا یا دے پڑے غلبی نا داری دو اغا وی سی زمانہ دا شیخو معجزہ دا او دا خدا اللہ پا امر دی کوسرا تا اللہ مرو کی کہ میں پیش کاو بس چل کوما اللہ تو نے پیش کاو صحیح وا وا او حینا الی موسی من وحیو کہ موسی علیہ السلام تا ان القیاصاک کہ او غور دا ہم ساق پلا فاذا ہی تلقفو دین معلومی کہ چے پیغمبر کی ہر جگہ کے معجزہ پیش کی کرن اللہ پا امر پیش کی خدا تم نے جن بعد معجزہ راغستی ہر چا مکھ تے فریق دی داس نہ کار نہ کی تو اللہ وی مو توحیو پلا فاذا ہی تلقفون ناس اپاگ تیر کل ما یفکون غت دوی سے دروغ جوڑاول اے اغا چی پیرالا کنا ادوی چی کمی غٹ غٹ دہاگانی جوڑی کلیمی جا دوگرو اد پرسو مسو نے جوڑی کلیمی کنا امام رازی دی کلی تفسیر کبیر کی وی چی صرف تصویر والا دا غا پا چی شمباندائی بانی راوستی و دا خامار تصویر بیتی جو کلیو نو رسی وی لرگی و پکی میانس که پارا چا ولی و زمکی و تلان دی دڑا کلی و اغا بی گرم کلن اغا با داست توپون بی وال یو خابل خواد چ هغه وال نو چې هغه بیا شکل بیا انده خامار شو مخالفت سم درجه چې نختل او دغه چې کوم دې د سړی لړګي غټ غټ راوړی تا واغی نبی هغه بیا ټوپونه وای نه عجیب سړی روان شي نو چې کله په موسی علی السلام هغه خپل مهر را پرې کوم دې هغه دې غټ لګا هغه ټول تیر کړل چې تیر کل دې وی دا ته بلاره یو معنی دارا بل د تلقفو بل معنی مفسرین کړه دا چې اثر یې تل لري کړو اثر یې تل لري کو یو دغه ختم شو بد دغه څنګه پراته لړګیو پوه شو خان کویدا خلرگی مړه لری شي فایدا هی تلقفو ناسا پاغه تیر کلمې افیکونه غچ دوی سه دروغ جوړول فوقع الحق نو اشتیا او فوقع الحق نو واقع شو ثابت شو اشتیا و بطل ما كانوا يعملون او باطل شو بی اثر شو ما هغه جادو كان يعملون چې ودوی داغه جادو کوون کې خو شو جادوګان صحیح شو فغلبوا هنالک نو مغلوب شو شکست خورده شو په دغه ځای کې دا جادوګر وانقلبوا سافرعون وانقلبوا صاغرين او واپس شو ذليلا اي انقلاب فكراغ انقلبوا زكوي مخي خدر غط متكبر وكنا خود بدلون راغ دي سخ ذليلا شو وشرمي دل كدارتو شو وقلقي السحارة او پريوت الجادوگر اغر دول شو جادوگر ساجي دين سجدك انكي قلقيا چاو اغر دول فل ايمان مجبور اقل لا مجهول سي غير ذكر اولا ايمان رول مجبور اقل چاو اغر ديگي ساجي دين سجدك انكي قالوا ندي اوي دي دارک شروع کړه وی آمنا برب العالمین مونږ ایمان راوړې ده پر رب د مخلوق باندې دې کې فرعون وی زخیر در رب العالمین خلق ماتم وای دوی فوران پسې وی رب د موسی رب د موسی علی السلام بیا بعد خلق وی وی دا رب د موسی قوم فرعون ده کته موسی علی السلام په هغه کارو شروع کنه تربیته ولا کړو نو دې کو پسې وی لی وهارون او ده هارون علیه السلام هارون علیه السلام خب یاد تربیت نو کنه پتا اوله گه دلاخو یا الله منو چه وی منل تا فرعون غصه شو خاله فرعون وی فرعون آمنتم بهی تا ایمان ناوله پدی موسی باندې قبل ان آذن لکم مخدا غینا چه زیده تا اجازت درکم یعنی که ما دل وی نو منظور کرده شریعت دل منظور نو او تاسو خبر ها دقا کرا خوش بی دی کافر و دا کاری خواه ایمان بم دی وی دماغ خو خراوری دا الله حکم و دا الله قانون بی خوی دماغ تو اجازه بی نافذ که چه ما اجازه نی کنی نافذ کی گی لخدای رقا ان هذا لمكرن يقينا دا یو چل دی دی وی اے فرعون تو تل شروع کا مخیبی ذ رب العالمین موجودی مصر دا طول حالات ما تا معلوم دی اس وقت گورا ان هذا لمكرن وی یقینا دا یو چل دی مکر تمو چ جوړ کړه او تاسو دا چل فل مدینه ته فخار د مصر کې لتخرجوا دې پارچ تاسو اباتای من هذا دی خار نه اهلها اسی دن کې دی نتات څنګه پتہ نه لګی راځي استخبارات ته چرته لاړو ربوبیت ته چرته لاړو بخار کې غټه مشورې کې دی او ته نه خبره نه خوښه لتوخرجو منها اهلها بیا ورپسې وای تاسو دا خلق د دې ځای نه وباسي دا ځان سره خلق ودري پسو پتہ علمو نظر دې تاسو به پوه شئ څه چل بکې ته ویلا اوقت عنا ایدیکم خامخاز بکټ کم لازم استاسو و ارجلکم او پیس تاسو من خلاف عدل بدل د قطاع الطريق سزا ظالم چې کوم مسلمانانو ته ورکړه ثم لا اسلبنکم وی بیا به تاسو راسو پسلی کما راغلم بم کم پانتی کوم اجمعین تولو وی ټول پانتی کوم ساحران ته وی تاسو زما د قوم خلق وی تاسو لار ایمان مراوړو قالوا اغي ورتوي دملا انا الى ربنا يقينا دا غور دي ته ایمان وي قسم رکھ لکواله لس بجي ایمان راوړو یو لس بجي ته کوم ده فرعون سره دا خبره کوي وي انا الى ربنا يقينا مونږ رب پلته منقلبون واپس کیدون کیو دملا زم رب تلاشو مونږ بشیدان شو کنه دا خبره ده وي دي کی د ته کوم ده بدبخت را کار وکړو و ما تنقم منا ورتوي اغي وته ایم ته بد نه غني زمونږ الا ان مگر دا خبره بد غني امننا چې مونږ ایمان راوړې ده دي آیات ربنا پایاتون در خپل باندې لما جاءتنا هر کله چې مونږ ترارل دا آیاتونه ربنا ندی ظالم داستلو کو چې لا خلا او غث پیدا ته کټ کول چې کټ کول چې پانتی کولی پانتی ته خېدول نه دعا وکړه وی ربنا ای رب د مونږ افرق علینا راتو کې په مونږ باندې صبرن کلکواله په دین وتوفنا مسلمین او وفات کې مونږ لره مسلمانان الله د دین نم وامړې په دې مشکلات باندې دین مو ګران دې پرې د مونږ تر بس کیږي بس دای سکر دای پانتی کول ښا تر دې پورې ماته ستوي دا اول مقام شو د قصې د موسی علی السلام لري د فصل اول وایو په فصل اول کې سود موسی علی السلام دعوت اول اجمالی کې پایا ویا کی ذکر شو دا غینہ پس دعوت موسی علیہ السلام په دوو آیاتونو کې دا غینہ پس طلب د معجزې فرعون له طرفنا په دوو پایا ویا کی بیا په دوو آیاتونو کې ذکر کول د معجزې موسی علیہ السلام دوه قسمه معجزات یو دا غینہ ورستو د موسی د فرعون انکار او دا غینہ انکار طریقې بیا مناظری چیلنج او د مناظری کېدل بیا په مناظره کې پړ کېدل او بیا انکار کول او بیا د ساحرانو ایمان راوړل او د فرعون هغه تاسو بیا دغه سزا ورکول او دم کې ورکول تر دې پورې Thank you.